Atlas. Groove'un peşinde devri alem. Hazırlayan ve sunanlar Alper Kaliber, Altı Kılınç, Esra Kaliber. Tá tudo solto na plataforma do ar. Tá tudo aí. Tá tudo aí. Quem vai querer comprar banana? Quem vai querer comprar lama? Quem vai querer comprar a grama? Tá tudo solto por aí. Tá tudo assim. Tá tudo assim. Quem quer morrer de amor se engana. Momentos são momentos drama. O corpo é natural da cama. Vou caminhar um pouco mais atrás da lua. Vou caminhar um pouco mais atrás da rua. Mas tudo voa por aí. Na asa de um avião, no bico de um pássaro daqui. Mas tudo gira de mim. A bola e o peão, menina em meu coração. Tá tudo solto na feira, nobre lugar. Tá tão ruim, tá tão ruim. Quem vai querer comprar banana? Quem vai querer comprar banana? Quem vai querer comprar banana? Quem vai querer comprar? Quem vai querer? Atlas'tan iyi akşamlar herkese. Bugün 5. programımızdayız ve bu sefer Brezilya'dan seçkilerle programı devam ettireceğiz. İlk şarkımız Gal Costa'dan Presente Quotidiano'ydu. Doğru mu? Güzel Portekizce. Doğru mu söyledi evet. Esra? Çok güzel. Bugün çok biraz zorlanacağıma eminim çünkü Alper'le Esra'nın aslında bir Brezilya, bir yaklaşık bir yıllık bir Brezilya deneyimi var. Dolayısıyla dile de hakimler. Onun için mümkünse arkadaşlar bana bugün şeyi söyle, yani bu telaffuzları bana yaptırmayın diyorum. Evet, bu programı yapmamızın dediğin gibi birkaç nedeni var. Birisi işte Brezilya müziğini çok sevmemiz ve nispeten yeni oralardan gelmiş olmamız. Ama bir diğeri de şu geçen pazar günü Caddebostan'daki Snatch'te şöyle 3-4 saatlik bir Brezilya akşamı yaptık. DJ setimiz gayet de güzel geçti. 1950-60'lı yılların vintage bossa novalarıyla başlayıp biraz caza göz kırpıp sonra jazz funk, jazz fusion, tabii Brezilyalı müzisyenlerin yaptığı jazz fusion müziklere rotayı kırdık. Son dönem Brezilyalı müzisyenlerden de çaldık. Dolayısıyla çok da eğlendik. Güzel bir geceydi. Oradaki çaldığımız parçaların küçük bir kısmını da bu programa taşıyarak bir playlist oluşturduk. Böylece o harika akşamı kaçıranlar biraz tadına bakmış olacaklar. Bu arada Esra aslında her zamanki gibi diyeyim, genel bilgilendirme, Brezilya ülke hakkında bilgilendirmeni yapmadan önce aslında arka planda bilmiyorum ne kadar duyuluyor. Modern bir Brezilyalı Jazz Fusion grubundan bahsedelim. Caixa Cubo. Arkada bilmiyorum ne kadar geliyor siz dinleyicilerimize ama yeni çıkan, yani görece tabii bugün çalacaklarımıza göre görece yeni bir grup Caixa Cubo. São Paulo merkezli bir grup. São bir Paulo. Üçlü. São Paulo bir evet. Grup diyelim. Türkçesi uçak modu, Modo Aviado. Albüm ismi. Herkese tavsiye ediyorum ben. Hani ben bütün albümü dinlemiş olarak, çok da beğenmiş biri olarak herkes tavsiye ederim. Eğer dinleme fırsatı bulabilirlerse. Sen Brezilya'dan söz edecek misin? Çok az. Sadece birkaç ilginç bilgi var. Onları paylaşmak adına. Latin Amerika'yı gözünüzün önüne getirin. Bunun neredeyse yarısı Brezilya'dan oluşuyor. Yani %47'si. Tek başına bir kıta. Tek başına bir ülkeden oluşuyor. Bunu siz gerçek zamanlı deneyimlemişsinizdir diye düşünüyorum seyahat ederken. Evet, yani böyle harita üzerinde çok yakın gibi gözüken mesafeler bir baktığında 1000-1300 kilometre gibi. Çünkü ülke zaten 8 milyon kilometre kareden fazla. Kuzeyden güneye çok büyük farklılıklar da gösteriyor. İşte iklim açısından, insanların yaşamış biçimleri, mutfakları açısından gerçekten çok farklılıklar gösteriyor. Evet, söylediğin gibi 8,5 milyon kilometre kareye yayılan toprakları var. 214 milyon civarı nüfusu var. Karma karışık bir etnik ve nüfus yapısı. Ve Latin Amerika'daki diğer ülkelerin aksine Portekizce konuşuyorlar. Ve İspanyol, Hispanik ülkelerle de biraz kopuklar bu anlamda. Evet, şimdi dilersen yeni parçalarımıza geçelim. Zira Brezilya'nın tabii bir başka özelliği de çok müthiş bir müzik birikimi olması. Daha 1920'lerdeki işte sambalarla başlayan, bossa nova'ya, yani biraz daha kent müziğine evrilen ve sonra da işte caz, rock, fusion, birçok müziğin buluştuğu bir yer. Ama tabii bunun dışında işte Bahia'da Forró gibi çok sayıda yerel müzik de var. Şimdi bunların ismini de hatırlayamıyorum ama birbirinden çok farklı ritimler, mesela Afrika ritimlerinin çokça kullanıldığı müzikler de var. Dolayısıyla çok zengin bir müzik kültürü var. Hala da insanların hayatında müziğin çok önemli bir rolü var. Özellikle işte her restoran hemen hemen canlı müzik yapıyor haftanın belli günlerinde. İnsanlar parklarda, bahçelerde dans etmeyi falan çok seviyorlar. Müzikle doğup öyle yaşıyorlar. İki şarkı dinleyelim o zaman. 1970'lerde olacağız daha çok bu programda, 60'lar ve 70'lerde. Şimdi dinleyeceğimiz şarkı 1971 yılından gelecek. Summertime, bir caz klasiğinin Brezilya yorumunu dinleyeceğiz. Gitaristimiz Rosinha de Valença adında ve Un Violão en Primeiro Plano albümünden seçtik bu şarkıyı. Hemen bir iki sözcük. Rosinha de Valença ya da Valença nasıl okunuyorsa çok sevdiğimiz bir müzisyen. Çok az albümü var. Çünkü hayatının belli bir döneminde, işte 1994'te bitkisel hayata giriyor ve ölümüne kadar yıllarca da o şekilde kalıyor. Ama işte başta Luis Bonfa olmak üzere birçok müzisyenle, Sivuca ile falan çok birlikte çalışmaları var. Çok sevilen birisi ve oldukça da yaratıcı, çok iyi bir virtüöz. Bu şarkıyı da sizler için seçtik. Sonra ne dinliyorduk? Ünlü Azimut grubuna kulak kabartacağız. Azimuchi mi, Azimut mu? Çoğu Brezilyalı'ya göre Azimuchi. Biz onları hep Azimut olarak bildik. Sanırım bir Japonya'da bir Brezilya'da gerçekten telaffuz konusunda herhalde herkes zorluk yaşar dünyada, değil mi? Evet, Çin'de olabilir. Çin'de olabilir, doğru. Evet. Azimuchi'den de söz edelim mi sonra mı? Bence sonra. Müzik arası verelim. Tamam, o zaman bu iki şarkıyı hep birlikte dinliyoruz. Thank you. mais lindo, eu vou morar. Eu quero um lugar que não tenha dono, qualquer lugar. Programında bugün Brezilya'dan Sadalar dinliyoruz. Son olarak duyduğunuz ünlü Azimut grubuydu. Linha do Horizonte'ydi şarkıların ismi. 1974 ve 75 yılı kayıtlarını topladıkları ilk albümleri Azimut adını taşıyordu. Bu şarkıyı da oradan seçtik. Evet, Azimut grubunu São Paulo'da Blue Note kulübünde dinleme, canlı olarak dinleme şansımız oldu. Tabii Brezilya Fusion'ın en önemli belki de grubu. 1973'te kuruldular. Bu albümleri de hemen bu yıl çıkmıştı. Onun arkasından 90'lı yıllara kadar birçok albüm yayınladılar. Bu albümlerde İngiliz plak şirketi Faro tarafından 2000'li yıllarda yeniden basıldı. Böylelikle Azimut da dünyaca tanınan bir grup haline geldi. Ve bu dalga aslında o kadar büyük bir dalga oldu ki herkes o kadar çok sevdi ki Azimut'u. Onlar da yeniden birleştiler. Hatta kısa bir süre sonra Haziran ayında yeni bir plakları daha yayınlanacak. Ama bu arada grup elemanlarında da bir takım değişiklikler oldu. Bu arada sen bu değişikliği söylemeden önce galiba geçen sene mi, iki sene önce mi geldiler Türkiye'ye, değil mi? Evet, evet geldiler. Orada da onu da izledik. Çok güzel bir konserdi. Siz gitmiş ama, hatta bir bana haber vermiştiniz. Evet, galiba gelmemiştim ben ya. Müthiş bir tarih. Pişman olmaz mı ya? Gerçekten adamları dünya gözüyle bir kere görme şansımız vardı. Ve yani. Çok da güzel bir konserdi. Ama şey, mekan kötüydü. Yani Frankhan şeyde. Bence çok insancıl bir mekan değil orası yani. Saatlerce insanları ayakta bekletiyorlar filan ama şey güzeldi yani, ses sistemi filan da güzeldi. Çok yağmurlu bir gündü. Çok zor geri dönebilmiştik. Ama karşıya değişti. Evet. Brezilya'nın güneşi yerine musonuna denk geldiniz. Aynen. İstanbul'a. Evet, 73'te kurulan kadrodan şu anda sadece bir kişi var. Evet, Alex Malieros var hala grupta, bas ve gitarlarda. José Roberto Bertrami de varmış ilk kurulduğunda klavyede. Onun yerini günümüzde Kiko Continentino isminde çok güleç şakacı bir müzisyen almış çocuk durumda. Ama yetenekli. İlk kurulduğunda Ivan Conti davuldaydı. Onun ölümü bayağı bir yasa neden olmuştu grupta ve müzikseverler arasında. Onun yerinde Renato Calmon aldı grupta. Evet, Azimuth'un hani hemen hemen bütün albümlerini tavsiye edebilir. 80'lerdeki bazı albümleri biraz ne diyeyim, fazla belki hani çok standardı tutturamıyor 70'lerin ama genel olarak güzel bir grup. Bunu seviyorsanız Caldera'da mesela iyi bir seçenek olabilir. O zaman sıradaki şarkıya evet, geçelim mi? 3 tane şarkı dinleyeceğiz çünkü. Hızlıca geçelim bence, evet. Hemen anons edeyim o zaman. Walter Wanderley'i dinleyeceğiz önce. Şarkısının adı Usgrillus. Hammond B. Org ustası. Evet, çok tatlı. Kaptıracaksınız kendinizi bu şarkıya. Batukada albümünden 1967 tarihli. İnanılmaz güzeldi. Bir kapağı var albümün. Sanırım en iyi albümde bu. CTI'yle falan da bir sürü albüm kaydetmiş ama bence en iyisi bu. Sonrasında Marcus Valle'ye kulak vereceğiz. Yine dilinize, kulağınıza takılacak bir şarkı. Mentira. Previsão do Tempo albümü 1973 tarihli. Son olarak Tim Maia'dan O Caminho do Ben, The Band şarkısını dinleyeceğiz. Rasyonel Volume 2 albümünden seçtik bunu, 1975 tarihli. Thank you. diga sim pra mim primeiro. Diga sim, eu vi primeiro. Diga sim de corpo inteiro. Diga sim, mas é mentira. Tchu-tchu, é mentira. Ira, tchu-tchu, é mentira. Eu não quero ter ciúmes. Eu não quero ter queixumes. Quero é ter você na mira. Tchu-tchu, sem mentira. Mira, tchu-tchu, sem mentira. Diga quem, quem, quem, pam, pam, dan, diga quem, quem, quem, pam, pam, dan, diga quem, quem, quem, pam, pam, dan, diga quem. Mas é mentira, tchu-tchu, é mentira. Ira, tchu-tchu, é mentira. Eu não quero ter ciúmes, eu não quero ter queixumes. Quero ter você na mira. Para todos, o caminho. Modesta e fecunda, amor de um doce paraíso, reino prepotencial racional, aonde brilha sempre o bem e não o mal. Veia logo, saiba logo, está na hora, é agora. Acredite, não duvide. Já aconteceu, já aconteceu. Está acontecendo. Fase racional. Muitos estão sabendo. O caminho do bem. Natureza, onde não existe regulagem, não pode existir o bem. O bem só pode ser encontrado na imunização racional. O caminho do bem. Wonderley'den Os Grilos, Marcos Valle, Brezilya'nın disco kralı mı desek bilmiyorum. Yani her türlü herhalde müziğin kralı. Soul disco falan. Evet, Brezilya'nın müzik kralı diyelim. Müzik konusundaki en önemli isimlerinden biri. Marcos Valle, Menchira ve son olarak Soul'un delisi Chimbaya veya Timbaya, O Caminho do Bem şarkıları geldi. Biraz Chimbaya'dan çok kısa bahsetmekte, aslında çok uzun bahsetmekte şey var. Çok önemli bir sanatçı ama çok değişik bir karakter. Biraz deli. Yani deli. Düz evet. Deli. Düz deli aslında evet ya. Bir daha böyle şey yapma. Yumuşatmaya çalışıyor ama bayağı deli. Amerika'ya falan yani. Gidiyor. Burada böyle tarikat. Şey başını beraya sokuyor. Sonra Brezilya'ya dönüyor, tarikat kuruyor. Tarikat kuruyor. Uzaylılarla ilgili bir otel, öyle bir şey de var galiba. Kendi i̇şte yerleşkesi otel kuruyor. Uzaylılar geldiği zaman misafir edecek vesaire. Yani muazzam uzaya gideceğini, uzaylıların da dünyaya hakim olacağını filan savunan bir tarikat. Muazzam alkol, uyuşturucu madde etkisinde bir dönemi var. İnanılmaz evet ama işte bu tarikatı kurduktan sonra tamamen bunlardan arınıyor. Ve o yüzden de en güzel müziklerini bu Rasyonel 1, 2, 3 hatta diye giden albümleri var. Tam da bu tarikat zamanı. En güzel albümlerini de o sırada üretiyor. Hatta sonra da bütün bunlar büyük bir saçmalıkmış diyor ve bütün albümleri, yaptığı her şeyi yapmak istiyor. Neyse bir şekilde kurtarılıyor. Evet, master kayıtları zar zor birkaç tane kalmış, ondan yeniden basılmayı. Şu anda da zaten orijinal plaklar bulunmuyor. Bulunsa da servet. Servet mi? Yani orijinali bende yok da şey reissue'su var bende mesela bu toplaması. Sende var mı Alper? Var. Hadi ya. Evet. Ya bir tane bir yakalasam böyle bir de sende olmayan bir albüm. Sen, seni mutlu edecekse bende CD var, sende plak var. Ha öyle mi? Evet, harika evet. O zaman yani. Bir yerde şey yaptık ya. Yani. Harika. Tamam o zaman bundan sonra hangi parçaları çalacağız? Bundan sonra tekrar Azimut'a geri döneceğiz. Tadına doyulmayan bir grup çünkü. Biraz önce çaldığımız 1974-75 kayıtlarını içeren Azimut albümünden Manya. Sabah şarkısını seçtik bu kez. Sonrasında bir kadın gelecek mikrofona. Flora Purim, Stories to Tell şarkısının ismi. Aynı ismi taşıyan albümden 1974 tarihli bu kez. Burada da tabii Ayrton Morero gibi birçok Brezilyalı müzisyen de ona eşlik ediyor. Peki. Sonra bir gruba kulak vereceğiz. Banda Black Rio, Maria Fumaça şarkılarının ismi ve 1977 yılından. Thank you. Live Radyo'da Groove Atlas'ın Brezilya özel programının sonuna yaklaştık. Sadece bir şarkı kaldı çalmak istediğimiz. Ama onun öncesinde bazı önemli duyurularımız var. Yani duyurudan ziyade aslında bizi her kim dinliyorsa her kim dinliyorsa bizi aynı zamanda takip etmesini istiyoruz Instagram üzerinden ki bundan sonra hem radyo hem de çeşitli mekanlarda yapacağımız eventlerden bilgi sahibi olsunlar. Groove Atlas Instagram adresinden bizi takip ederseniz seviniriz. Evet, bize destek atın, bizi takdir ettiğinizi gösterin ve biz de daha yeni güzel müziklerle burada olma şevkini kendimizde bulalım. Takip etmezseniz bot basacağız kardeşim. Botu da bastırmayın bize. Organik büyüyelim. Evet, bu arada DJ setlerimizde ara ara olacak. Bunları da Instagram sayfamızdan duyuracağız. Şimdi son parçamız Marcus Resende diye yazılıyor ama aslında Marcus Hesenci diye okunuyor. Bir klavyeci. 1976'da bu albümü yapmış. Hatta CTI Records'la albüm yayınlama konusunda anlaşılmış ama son anda bir şeyler olmuş. Bu gerçekleşmemiş. Marcus Hesenci de küsmüş ve albümün master tape'lerini bir yerlere kaldırmış ama 2018'de gene birçok Brezilya plağı basan Far Out Records'tan Joe Davis bu master kayıtlara bir şekilde ulaşmış. Hesenci onlara vermiş ve 2021 yılında bu albüm kaydedildikten 45 yıl sonra yeniden basıldı ve bu yeniden basımı hemen kısa bir süre sonra yeniden basımını da ne yazık ki Hesenci'yi mide kanserinden kaybettik. Bu albümde gerçekten her şarkı çok iyi ama onlardan en iyilerinden birini çalıyoruz. Nergao ve bu şarkıyla sizlere veda ediyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Thank you.